इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। इश्क की साजिश है, इश्क की तूने मेरी फुर्सत की, तू दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। मैं दिल का राज कहता हूँ, ये जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो बड़े पर छाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ, ये जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सुनूं सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ होके थोड़ा बेफिकर। कहो तो किससे मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज।